Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 27. Цар Пётр у Беларусі. Расійскі цар Пётр I шмат рабіў, каб умацаваць сваю дзяржаву. Клапаціўся пра войска, пабудаваў флот, далучыў да сваёй краіны новыя землі. Расія пачала называцца імперіяй, а сам ён імператарам. Расейцы шануюць яго, але ці варта нам, беларусам, захапляцца Пятром? Што зрабіў ён для нашай землі? Стаўшы царом, Пётр вырашыў, як ён казаў, прасекчы вакно ў Европу, адваяваць сабе бераг Балтыйскага мора. Дзеля гэтага ён пачаў вайну са Швецыяй. Тая вайна атрымала назву «Паўночная». Вялікі князь літоўскі і кароль польскі Аўгуст II быў хаўруснікам Петра. Але частка беларускіх магнатаў на чале з сапегамі падтрымала шведскага караля Карла і дапамагла яму войскам. Пётр I паслаў у Беларусь 70-тысячную армію. Так, на пачатку 18-го стагоддзя нашу айчыну зноў напаткала вайна. Тут адбылося некалькі жорсткіх бітваў паміж расейцамі і шведамі. Самая вялікая з іх – бітва каля вёскі Лесная, дзе войскам Петра ўдалося здабыць важную перамогу. Калі вы прыедзеце ў Полацак, вам магчыма пакажуць старадаўнюю мураванку, дзе ў часы паўночнай вайны спыняўся расейскі цар. Ён пражыў у горадзе ўсяго месяц, але пакінуў па сабе страшную памяць, бо ўчыніў там крывавае злачынства. Прычым зрабіў гэта цар у святым для кожнага беларуса месцы – Сафійскім саборы. Пётр ніколі не быў пабожным і нават з расейскімі папамі ніколі не цырымоніўся. Уніятаў жа ён проста ненавідзеў, бо яны не падпарадкоўваліся маскоўскім царкоўным уладам. У Віцебску цар загадаў, напрыклад, пасекчы і спаліць усе вуніяцкія абразы. Аднойчы Пётр з прыдворнымі, перад гэтым добра выпіўшы, зайшоў у вуніяцкі Сафійскі сабор. Простых вернікаў такой парою не было. Маліліся толькі 6 святароў і манахаў. Цар запатрабаваў зрабіць яму экскурсію. Айцец Канстантін мусіў падпарадкавацца і пачаў апавядаць няпрошаным гасцям пра галоўны сабор беларускіх уніятаў. Адзін з абразоў не спадабаўся цару, і ён выцяў святара кулаком, а затым цяжка параніў шабляй. Беручы прыклад з раз'юшанага гаспадара, прыдворныя таксама выхапілі шаблі. Па храме паплалі крывавыя ручаі. Уратавацца ад п'яных катаў удалося толькі аднаму святару, якога палічылі забітым. Старенькага айца Якуба царовы слузкі забралі з сабой і ўсю ноч катавалі, патрабуючы выдаць, дзе схаванае саборнае золата. Уранні айца Якуба і айца Канстанціна павесілі. Целы 5 забітых беларускіх святароў Пётр загадаў спаліць, а попел развеяць над дзвіной, каб на іхняй магіле не маглі збірацца людзі. Пра гэтае злачынства даведаліся ў іншых краінах. Каб спыніць непажаданыя размовы, Пётр I выдаў адмысловы загад. Там гаварылася, што святары самі напалі ў Сафійскім саборы на гасцей, і тыя, баронячыся, мусілі іх забіць. У Расійскай імперіі заўсёды ўмелі з чорнага рабіць белае і ўводзіць людзей у зман. Шмат хто, напрыклад, упэўнены, што новую сталіцу, Пецербург, цар пабудаваў у лесах і балотах. Насамрэч, на гэтым месцы стаяў багаты шведскі горад Ніен, які расейцы захапілі, перайменавалі, а затым разбудавалі. За незалежнасць Пётр I пакараў не толькі полацкіх уніятаў, але і іхній сабор. Храм Святой Сафіі аддалі салдатам на рабаванне, а потым зрабілі вайсковым складам, дзе часам трымалі і коней. У саборных сутарэннях расейцы захоўвалі порах. Досыць было і скрынкі, каб беларуская святыня узляцела ў паветра. Такая іскра успыхнула якраз напярэдадні адыходу з Полацка царскіх войскаў. Вядома, здарылася гэта невыпадкова. Сафійскі сабор ператварыўся ў куродымныя руіны, 30 гадоў яны стаялі на полацкім замчышчы, выклікаючы ў сэрцах палачанаў і тых, хто плыў па дзвіне, глыбокі смутак. У сярэдзіне 18 стагоддзя уніяты адбудавалі сабор, і ён набыў знаёмае нам цяпер аблічча. Расійскі імператар і ягоныя падначаленыя трымаліся ў Беларусі не як хаўруснікі, а як захопнікі. Ад іх нашая краіна зазнала гора не меней, чым ад шведаў. Гістарычныя дакументы апавядаюць, як паводзіў сябе ў Магілёве сябар і паплечнік цара Александр Меншыкаў. Заняўшы горад, ён запатрабаваў ад жыхароў карміць і паіць вялікае імператарскае войска. Штодня магілёўцы былі абавязаныя дастаўляць гэтым званым саюзнікам некалькі бочак віна, мёду і піва, жывога вала, дзясяткі бараноў, некалькі вазоў жывой і марожанай рыбы. Горад выконваў усе загады, але замест удзячнасці быў падпалены. У агнявой віхуры царкоўныя званы самі пачалі званіць. Гэта быў хаўтурны звон па адным з самых прыгожых гарадоў Еўропы. Царскія казакі падпалілі з чатырох бакоў і Віцебск. Горкія ўспаміны засталіся ад тых саюзнікаў таксама ў Менску. Расійская кавалерыя абчысціла за ночы манастыр Святой Тройцы, ад якога пайшла назва сённяшняга Траецкага прадмесця. Шукаючы золата, зладзеі паламалі ў манастырскім саборы алтар і ўзадралі падлогу. Потым надышла чарга Святадухаўскай царквы на высокім рынку, ды астатніх манастыровых храмаў. Мінчукі ўзяліся за зброю і на Нямізі далі рабаўнікам адпор. За гады паўночнай вайны беларускі народ страціў 800 тысяч чалавек. Загінуў амаль кожны трэці. Расейскі цар Пётр не прынёс Беларусі нічога, апрача крыві, пажараў і разбурэнняў.